4 punts farem mà. Sintonitza el Ràdio Cornellà. 104 punts i acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, o último do 2020. Pero, como din, como nos dixe un amigo, o xoves pasado... Disculpademe, xa vou estar nun momento. 2020. Este é o meu home, Gonzalo. Temos a outro lado... Temos ali ao outro lado a Armando, o noso grande compañeiro, para saber que, como tendes vos, creo eu, ganas de poder participar connosco, o que queremos é que vos metades na nosa páxina, na páxina de internet sempre en Galicia blogspot.com ou na páxina de do Facebook tamén. Do Facebook. Moi boas tardes, Armando, benvido. Moi boas tardes, aquí desde as terras dos Pitaret. Vale. Xa antes comenta facer fresquillo, pero estamos aí que o pé do cañón. Vale. Tamén, pois, como non, darte a benvida a todos os ointes e a toda a nosa audiencia e a esos que nos siguen desde fora das fronteiras. Vale. Que teñen en conta que, como ben dicías ti antes, este vai ser o último programa 2020, sí, deste ano. Así, vale, que cando queira, Xulio, adiante. Vale, no, decimos ya a noso técnico que se poñan adiante as pilas e que música para poder chamar ao primeiro convidado. Parece, bon? Veña, aí vai. ya tenemos a otro lado del fío telefónico a un grande, pues un grande empresario galego que nos vaya a deleitar a su intervención de hoxe. Moi boas tardes, don Luis. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos, posto que os nosos ointes e seguidores galegos e non galegos, pois seguro que estarán encantadísimos porque vamos a falar co xerente de a empresa Don Camarón en Vigo, non? Sí, sí, señor, sí. Vostede é o que se encarga de que todos os galegos que queiran poidan disfrutar non somente de peixe galego, sino tamén de marisco galego. Sí, xa levamos anos nestos, sí. Parece que máis de 30, non? Sí, por aí, máis ou menos. Sobre ano 90, máis ou menos, 89. Vale. Así comenzamos nos a nosa corredería. Bueno, vostede ten moitísima trayectoria co asunto do marisco e co peixe e quizás tamén coa propia emigración, posto que nun tempo vostede tamén participou naquelas grandes eventos, cenas, xantares aquí cos galegos en Barcelona, non? Sí, sí, empezamos aí moitos anos e o grupo Bareusa. Que había aí como eran mesón os Pacos, o Medulio, que foi un dos pioneiros en chamar os galegos que estábamos en Galicia e vos estabades aí en Barcelona, pois requerindo género, mercadurías como berberechos e outros mariscos que precisabades deles para poder vender a xente catalana, galega e do mundo entero que quería deleitarse deses produtos. Sigue aí, ainda sigue, non? Sí, seguimos aquí, sí. E cualquier persoa que queira poñerse en contacto con vostede, nada máis que marcar no internet Don Camarón, de seguida aparece a página para poder mercar. Sí, sí, temos grandes clientes en Galicia, en Barcelona. En Cataluña. En Cataluña, en Gerona, en varias partes, de fai moitos anos que seguimos traendo con eles. Como pode ser o Botafumeiro, a gran señor Monchoneiro, que aparte íntimo amigo meu, Castro, en fin. Ainda van quedando algún, porque daquela estaba tamén Darío, que da, bastante sigue aí. En fin, aí seguimos na loita. E algúns que non son... Espera ante todo, porque eu penso que este programa que tendes vos, que eu non tinha nada preparado isto, dicíos que me ibas a chamar, é que eu penso que este programa... ten un ilustre nombre sempre en Galicia. E a mí me gustoume moito que mire no hoxe, que ainda non me dou tempo a mirar, porque claro, mires en WhatsApp o nome, agravei o nome, e dime conte, dixen, coño, vamos a ver, sempre en Galicia. Pero penso que isto é memoria dunha famosa obra literaria, como ven... Sí, señor. Como ven... Un tal Castelao, sí. Sí, señor, pois ben nacido en Rianxo, un home chegado ao mar, un traballo con estes temas do mar, e máis foi escrita esa obra por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sí, señor. E hoxe Galicia non se entende sin os contidos da obra de Castelao. Podemos decir, sin unha dúda, que Castelao é o pai espiritual da Galicia, da nosa Galiza. Pois sí, en principio ese é o que di precisamente ese libro sempre en Galicia, lógicamente, sí. Bueno, don Luis, eu quería decir o seguinte, vostede ten clientes de grande zona na restauración, na hostelería, pero cualquera das persoas que nos están escoitando, ointes e seguidores, podese meter na página, non fai falta que sea precisamente un restaurador, para poder facerlle un pedido, non? Sí, sin lugar a dúbida. Nos suministramos en toda España, Portugal, Italia, Francia, nosos produtos son coñecidos, e calquera persoa pode pedir por mediación, pois hoxe en día, pois de internet, nosa página, pode mirar nosos artículos, requerirlos, e nos estamos complacidos enormemente de servir dentro da localidade que nos servemos. Pois hoxe en día, con o tema esta da pandemia, que temos un problema mundial, nosos produtos as casas directamente, desde aquí, desde Galiza, servimos bastante, gracias a Dios, pois produtos nosos, a xente pues disfruta deses produtos, están moi contentos do que lle servemos, tanto sea centolas, percebes, camaróns, cigalas, e sempre con un máximo de calidade, que poden ver na páxina, pues, temos certos certificados que dan fe nos cuales o noso produto é de máxima calidade. E retiraron as casas pues, en perfectas condicións. Moi ben, bueno, eu teño, podo dar fe porque ese outro día fixen un pedido e en 24 horas chegou aquí o produto. Por certo, cando unha persoa fai un pedido unha cantidade mínima, seguro que os portes son bastante máis baixos, non? Sí, a partir de un determinado importe, pois pues son gratuitos. Claro. Desde logo, que máis nos interesa, non esta frialdade que temos hoxe en día, que desde logo nos facemos tamén comidas virtuales, inda onte fixemos unha de 300 persoas, de grandes empresas, que non quero decir os nomes, en Madrid, que a xente está nas súas casas, e cada un leva a súa mariscada, e falan entre eles en comidas de empresas, e están comendo os artículos que nos poñemos, que poñemos tamén un virtual que os anima, les divírtense, están comendo todos o mismo. Después poñemos un poquillo de pues unos chupitos feitos por los de gin tonic o de licor de herbas, fagan súas reunións desde a casa o desde as súas oficinas a determinada que les programan, eles pues pasan moi ben. Pues el día é o que se leva, pero bueno, en fin. Hai que acostumbrarse tamén a esta nova forma de comunicarse. Por certo, agora nesta época a demanda vai a ser bastante elevada, pero qual é o produto que máis veñen repartindo últimamente? Nos, así se chama a empresa Don Camarón, temos tamén fábrica, factoría en Irlanda, e o camarón. Fai 30 anos, eu coñecín ese artículo ali, a xente gostalle moito, e a mesma especie canosa, na factoría temos solo empleados galegos, temos ao redor de 70 persoas que traballamos os produtos que máis ou menos hai en Galicia, e elaboramos ali, como a centola, boi, os camarós, cigalas, nécoras, facémonos con laureiro e con produtos. A parte de que a mercadoría é moi boa, 100% en vivo, temos tecnologías como ionización da agua, congelamos en túneles de nitróxeno, o sea, nos dedicamos a facer un bo produto dentro do que hoxe en día exixe a xente, non? Nos, sí. Somos proveedores aí xa 25 anos no Corte Inglés, os Eroskis, os Freud aquí de Galiza, o sea, nos acredita unha serie de clientes que están moi contentos con nós. Moi ben. Moi ben, moi ben. Bueno, eu para rematar, non quero, además de felicitarlle as festas, estas festas de Nadal, queríalle preguntar tamén o peixe de grande calidade tamén vostedes o sirve, non? Sí, sí, desde logo, sí. Temos peixe noso, aquí, bueno, que enviamos desde Galicia, como son os robalos ou a lubina, Rape de aquí, San Martiños, que o San Pedro, que coñecen máis aí, Mero, a Charna, en fin, temos peixes, mariscos e peixes que a xente les encanta, nos desde aquí pues les enviamos as súas casas, sempre cando non la pidan, claro. Pois veña, para este Nadal ten que ser precisamente unha das demandas máis importantes que oído eu. Ten os micros para dedicarlle aos nosos ointes e seguidores o que vostede parece oportuno. Como? Perdón? Que dicía, oye, que ten os micros da nosa humilde radio para dedicarlle aos nosos ointes e seguidores o que lle parece oportuno. Bueno, pues eu desde aquí mando un grande agarimo para todos os galegos que andan por o mundo. Xente que son xa nacidos aí, fillos de galegos, que lle damos unha forte aperta desde aquí para todo o mundo, que a ver si rapidamente se pasan estas malas enfermedades que temos hoxe en día, para que podamos seguir adiante todos en armonía, e por lo menos visitarnos entre os familiares, e poder estar un poquinho máis xuntos, porque a veces non é o feito de comer ou comer unha mariscada ou o típico de sempre, o galo, o polo, o pavo. Non, o que fai falta é que teñamos un poquillo máis de garimo entre todos e que nos cuidamos xuntar outra vez e darnos unhos bicos entre todos, porque iso que nos leva o amor e a amistade que temos entre todos. Agradecemoslle moitísimo a conversa que tivemos hoxe con vostede, don Luis. Bueno, que teña, que siga colleitando moitos éxitos e moitísimos anos máis distribuindo eses produtos galegos de grande calidade. Pues moitísimas gracias. Unha aperta grande e hasta outro momento, Luis. Apertas. Felices festas a todo o mundo. Felices festas. Unha grande aperta. Grande aperta. Bueno, vamos a despedir entonces a Luis con música, que sempre facemos, que despois de falar coa primeira persona que convidamos. Nesta ocasión vai a ser unha música especial, unha música dedicada precisamente a Andrea, a seguinte convidada, que é unha nadala. A ver si lle gusta. Vai adiante a música esa, Kiko. Jesús.